դրոշակին հասցեա գրված թղթակցություններում, անդրադառնալով Սարայ Բուղասքյասան հերոսամարտիրի մանրամասներին եւ արժեքավորվելով Թշնամու վրա Դումանի կռիվների գործած տպավորություններին, Ռոստումը գրում է. «Այդ խմբի քրդերի վրա թողած ահագին տպավորության եւ սարսափի մասին գաղափար կարելի է կազմել այն երկերից, որ օրինակել են Սոմայի քրդերը»։ Այդ երկերի մեջ գովաբանում են այդ չտեսնված կտրիչներին, մանավան մեկին, երկար հասակով, սև մի ռոկով, քրդերը նկատի ունեին Նիկոլին, որի գնդակները միշտ ճակատին էին կպչում, դրան հայտնի չէ ինչու քրդերը մկրտել են Դուման անունով։ Խմբի մասին մանրամասն ստույգ տեղեկություններ դեռևս չկան, ով է կենթանի, ով նահատակված, դեռ ճիշտ հայտնի չէ։ Միայն հաստատապես գիտենք, որ երկար հասակով եւ սև մի ռոկով Դումանը, մենք էլ այդպես կկոչենք նրան, որին ոչ մի գնդակ չի կարող վնասել, բլորովին անվնաս է և պատրաստ է դեր շատերի ճակատները գնդակներով դրոշմելու։ Դուման անվանման առեղծվածի մասին Ռոստոմը հայտնում է նաև եղբորը Արիստակեսին գրած նամակում. «Խմբի թողած սարսափը մեծ է, զանազան առասպելներ էին պատմում մեզ ճանապարին, քրդերը երկեր են հորինել, ուր գովաբանում են մանավանդ երկար հասակով սև մի ռոկով մեկին, որին տվել են Դուման անունը»։ 1895 թվականի հոկտեմբերի 2-ի կռվին գրում է Ամուրյանը. «Արտակարգ անձնազոհություն և խիզախություն ցույց տվեց և Թշնամու կողմից արժանացավ Դուման մականվան, որ նշանակում է փոթորիկ»։ Այդ օրվանից հատկապես Դումանի հմայքը թևածում էր հայ և քուրդ ժողովրդների մեջ։ Սարայ Բուղասքյասան գրիվների մասին Ռոստոմի դրոշակին առաքած թղթակցություններից հետո միայն հայ հեղափոխական դաշնակցության գործիչների շրջաներում Նիկոլն անվանվեց Դուման։ Այդ անվան ցակման վերաբերյալ կան նաև այլ տեսակետներ։ Հարկ է նշել, որ ազատագրական պայքարի դրվագները լուսաբանելիս եւ արժեւորելիս հայ ազգային քաղաքական կուսակցությունների ներկայացիչները շատ հաճախ միևնույն երևույթի եւ իրադարձության մասին տալիս են տարբեր, երբեմն նույնիսկ իրարամերժ տեսակետներ։ Հաճախ առաջնորդվելով նեղ կուսակցական շահերով եւ նկատառումներով, կուսակցական գործիչները որպես կանոն եւ կարծես միտումնավոր կերպով աշխատել են խեղաթյուրել բոլորովին այլ երանգներով եւ ուղղվածությամբ ներկայացնել բոլոր այն պատմական երևույթները, որոնք կյանքի են կոչվել մյուս կուսակցությունների եւ նրանց հարող անհատների ջանքերով։ Օրինակ, Բուղասքյասանի կռվի մասին բոլորովին այլ բացատրություն է տալիս ռամկավար նշանավոր գործիչ Արտակ Դարփինյանը, որի ներկայացրած կարծիքը այս հարցի վերաբերյալ չի հաստատվում ժամանակակիցների որևէ մեկի, անգամ իր կուսակցական ընկերների կողմից։ Դարպինյանը, որն այդ ժամանակ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի սան էր, նախ բողոքում է, որ դաշնակցականները Սարայ Բուղասքյասանի դեպքերը լուսաբանելիս իրական եղելությունը քողարկելու եւ խեղաթյուրելու նպատակով չեն նշում, որ Դումանի մարտախմբի կազմում այդ կռիվներին մասնակցել է նաեւ Բողոքյանի գլխավորած արմենականների խումբը։ Նրա բնմամբ այն պահին, երբ քյուրտերը տեսնելով, որ չեն հաջողիր պաշարվածները անձնատվության մղել, կհրդեհեն ախորը։ Ներսեսի խիզախ հրամանով հայ ռազմիկները դուրս կցատկեն ախորեն, համազարկերով շփոթության կմատնեն և կփախցնեն քյուրտերը, կբանան ճամփան ու արճակ յուղի վրայով կհաջողին վան հասնել։ Նախ Դարբինյանը կամ ծանոթ չէ Սարայ Բուղասքյասան գրիվները լուսաբանող հրապարակումներին և նյութերին, կամ հատուկ դիտավորությամբ է բողոքում դաշնակցականներից, մասնավորապես Վարանդյանից, մեղադրելով նրանց արմենականների անունը անտեսելու և չնշելու գործում։ Արմենականների մասնակցության մասին հիշատակվում են և Օհանջանյանի, և Սարուխանյանի, և այլոց հուշագրություններում։ Սարուխանյանն իր հուշագրությունում նույնիսկ բառացիորեն մեջբերում է ամենավճռական գոմից դուրս թռչելու պահին Դումանի եւ Ներսես Բողոքյանի միջև կայացած երկխոսությունը։ Այնպես որ այս հարցում Դարբինյանի մեղադրանքը բոլորովին անհիմն է եւ անարդար։ Ինչպես արդեն նշվել է, Դարբինյանի կողմից հրդեհող մարակից առաջինը դուրս ցատկելու եւ պաշարման շտան պատրելու եւ հայդուկներին իր հետևից տանելու իրողությունը Բողիկյանին վերագրելու փաստը որևէ մեկի կողմից գոնե թռուցի կերպով չի հաստատվում։ Սարայ Բողասքյասանի կրիվների մասին պատմող հուշագրությունների հեղինակները, որոնք այդ օրերին գտնվելով Սալմաստի և Վանի շրջաներում և տեղի ունեցած պատմական անցքերի ու երևույթների անմիջական մասնակիցներն ու ականատեսներն էին, բնականաբար անհամեմատ ավելի քաջատեղյակ էին կատարված դեպքերի մանրամասներին, քան Գևորգյան Ճեմարանի պատերի մեջ պարփակված Դարպինյանը, որը ճիշտ է, այցելել է Դերիկում հանգրվանած վիդայիններին, սակայն որևէ առնչություն չի ունեցել այդ ժամանակահատվածում դեղի ունեցած արժանահիշատակ դեպքերին, առավել ևս գրիվներին։ Նիկոլը, վկայում է Սարուխանյանը, իր դուման անունը ստանում է այդ գրիվների ժամանակ քրդերի կողմից, որևէտև սարսափեցրել էր նրանց։ Կանայեմ մի խոսուն և արժանահիշատակ փաստարկ ևս, քրդերի կողմից դումանին նվիրված երգերն ու պատմությունները։ Ինչու էին նրանք երգեր ու պատմություններ հյուսում հենց դումանի և ոչ թե մեկ ուրիշի, ասենք Ներսես Բողոքյանի մասին։ Իսկ քուրդը հենց այնպես իզուր և դատարկ տեղը չի գովերքում ու մեծարում իր թշնամի հային։ Սարայ Բողասքյասանի գրվի և դումանին քրդերի կողմից հորինված երկերից մեկի մասին մի արժանահիշատակ պատմություն է պահպանվել Արամայիսի հուշերում։ Մի անգամ Սալմաստի Սեյդվար գյուղում հանդիպման էին եկել Պարսկաստանի տարածքում հանգրվանած արեմտահայեր և ոգևորված պատմել երկրի, ապա նաև Վազգենի ու Ավետիսյանի մասին, իսկ Նիկոլը առանցքներ բոլորի խոսակցության, «Մեռնեմ դումանին, դումանին ղուրբան» խոսքի տակին գլխին կրկնում էին նրանք։ Հանդիպան ընթացքում արեմտահայերից մեկը, ոգևորվելով, սկսել է քրդերեն լեզվով երկել մի երգ, որը վերաբերում էր Սարայ Բողասքյասանի կրվին և դումանին։ «Ես», գրում է Արամայիսը, «խնդրեցի թարգմանել. Երգիչը մի առանձին սիրով, հազար ու մի գովեսներ թափելով ազգասեր դումանի հասցեին, մի անգամ էլ երգեց, հետո սկսեց թարգմանել. Ֆիդայիններն անցան կոտորի կիրճով, շամսիկցիները հետ կվերցրին, նրանց ետևից մինչև Սարայ եկան և Սարայում նրանց հասան. Սարայը առատ է ջրով, աղբյուրով, տարաբախտ մնաց Սարայը դրանցով. Ավերակ Սարայը լցվեց արյունով, Բողասքյասանում գրիվը սկսվեց, կտրեց ջնդոյի և շավեղի ցեղը, դումանի և իր ֆիդայինների տունը աստված քարուքանդան է։